Natasha Gibbs. Goedemiddag. Stikstof moet in 2030 zo ver zijn teruggebracht dat de natuur er geen schade meer van ondervindt en kan herstellen. Maar ja, herstellen tot welke staat? En hoe is de natuur er nu eigenlijk aan toe? Belangrijke vragen waar de ecologische autoriteit het antwoord op zoekt. En ik spreek zometeen de baas van die organisatie hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, zowel Kiev als Moskou is aangevallen met drones. Dat in het NOS-journaal met Dorot Meegens. De Russische hoofdstad is vanmorgen voor het eerst getroffen door een grootschalige droneaanval. Het Kremlin beschuldigt Oekraïne. Kiev ontkent betrokkenheid. Russische telegramkanalen spreken over 25 drones. De autoriteiten zeggen dat het er 8 waren. Wie er ook achter die aanval zit, het is sowieso niet eerder zo massaal geweest, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. We hebben natuurlijk wel niet zo lang geleden die dramatische droneaanval gehad en gezien op het Rode Plein. Hè. Die twee drones die vlogen tot aan het Kremlin, tot boven de werkvertrekken van president Poetin, zijn daar toen geëxplodeerd. Maar dit is natuurlijk iets van een hele andere orde. Hè. Als het inderdaad klopt, als het blijkt dat het inderdaad om 20, 25 drones gaat misschien, dan is dit de grootste, de meest massale droneaanval überhaupt op een doel in Rusland, denk ik. En dat Moskou is, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev werd aangevallen. Daar viel vannacht 1 dode door een droneaanval. En het was de 3e nacht op rij dat de Oekraïnse hoofdstad werd bestookt. Na bijna 11 jaar in de directie stapt Edwin van der Sar op als algemeen directeur van Ajax. Van der Sar lag de laatste 1,5 jaar hevig onder vuur. De sportieve ineenstorting, mede door het vertrek van Mark Overmars en Erik ten Hag, werd hem zwaar aangerekend. Pierre Inninga, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft zojuist gereageerd op het vertrek van Van der Sar. Ja, het is altijd een trieste dag als je kopman zegt dat hij ermee gaat stoppen. Ja, wat is de beweegreden? Dat zijn persoonlijke beweegreden. Hij heeft afgelopen dagen de balans opgemaakt en ons verteld ik wil stoppen. En toen zijn we met hem in gesprek gegaan en gezegd van, weet je het wel zeker, denk er nog eens goed over na, slaap er nog een nachtje over. Heeft hij ook gedaan en hij is bij zijn besluit gebleven, hij gaat stoppen. Was er geen begin aan om hem nog zover te krijgen dat hij door zou gaan? Nee, er was voor ons geen begin aan. Er was wel een begin aan, we hebben het geprobeerd. Maar zijn besluit stond vast, hij had voor zichzelf het besluit genomen. Ik heb een mooie periode bij Ajax gehad met veel mooie successen. Afgelopen seizoen heeft niet gebracht wat we ervan verwachten, hij ook niet. En hij heeft het besluit genomen, ik ga nu een nieuwe fase van mijn leven in. Ja, er staat in het persbericht ook, en dat vertelt u net eigenlijk ook, hè, dat u als Ajax nog heeft geprobeerd om hem over de streep te trekken. Nou is er van buitenaf ook wel veel kritiek geweest op zijn functioneren. Is die opmerking om dat binnenboord te houden, is dat dan voor de bühne? Of waren jullie er echt van overtuigd dat Ajax nog de toekomst in kon met Edwin van der Sar? Edwin had nog een contract tot 2025. En kijk, als toezichthouder, als raad van commissarissen, ga je over de lange lijn. En dat is bij Ajax zo, dat is bij andere organisaties is dat ook zo. En je moet dan niet te zijwind gevoelig raken door, als je slecht seizoen hebt, dat je dan meteen in paniek raakt. Ook bij Ajax is dat het geval. Afgelopen seizoen heeft niet gebracht wat iedereen ervan verwachtte. Maar als je kijkt naar de lange lijn van Van der Sar, dan heeft hij gewoon geweldige prestaties geleverd als algemeen directeur van Ajax. Er was bij de RVC dus geen twijfel over zijn functioneren op dit moment? Er was bij de RVC geen twijfel over zijn functioneren. We hebben wel gezien dat afgelopen seizoen niet bracht wat je graag van wilt. Maar je kijkt dan toch naar het meerjarenperspectief. Hoe is het afgelopen jaren gegaan? En daar heeft hij een geweldige prestatie geleverd. Pierre Inninga, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax, in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Bij VDL Netcar zijn werknemers vandaag opnieuw in staking gegaan. Het is de 5e officiële stakingsdag bij het bedrijf in Born. Medewerkers willen een beter sociaal plan, mocht er geen nieuwe opdrachtgever worden gevonden. Bij een brand in een ziekenhuis in de buurt van Wenen zijn 3 mensen omgekomen, melden Oostenrijkse media. 20 mensen raakten licht gewond en ongeveer 90 patiënten zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De veerdienst tussen Ameland en Holwert is hervat. Passagiers met een auto konden gisteravond niet van de boot af vanwege problemen met de autobrug. Daarvoor is nu een noodoplossing met een hijskraan. Mysterie rond een knalgroen kanaal in Venetië is opgelost. In het water is een ongevaarlijke kleurstof gegooid die gebruikt wordt om waterleidingen en rioleringen te testen. Het NOS-journaal. De prijzen van boodschappen als rijst, groente en brood zijn in een half jaar tijd met 15% gestegen. Dat meldt de Consumentenbond, die de prijs heeft bijgehouden bij 14 supermarkten. Contact daarom met Babs van der Staak van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van der Staak, van welke producten zijn de prijzen nou het hardst gestegen de laatste tijd? Nou, we zien een enorme prijsstijging bij suiker. Dat is 78% in prijs gestegen. Ook bloemkool stijgt er bovenuit, steekt er bovenuit met 54% in prijs gestegen. En ook brood, daar zien we een flinke prijsstijging. En stijgt de prijs over de hele linie? Ja, over de hele linie stijgen de prijzen. Maar we zien wel, want we hebben dit voor een half jaar bijgehouden, dat de grootste prijsstijgingen zaten aan het begin van die periode, dus december en januari. Daarin zien we echt heel veel prijsstijgingen. 150 producten per dag werden er gemiddeld in prijs verhoogd. En daarna zakt het wat af, dus vlakt het wat af. Dus vanaf februari zijn er en minder prijsstijgingen per dag, van 150 naar 70 gemiddeld. Maar we zien ook dat de prijsdalingen, die ook nogal voorkomen, dat die weer wat vaker voorkomen. Dus de grootste prijsstijgingen zaten eigenlijk een half jaar geleden al. En waar zitten de dalingen? Ja, eigenlijk ook in heel veel verschillende producten. We hebben nu gekeken naar basisproducten. Dus denk aan koffie, thee, brood, olie. Nou, producten die iedereen wel in huis heeft. En kijkt u dan naar de merken, de A-merken of naar de huismerken? Nee, we kijken naar de huismerken, dus echt de goedkoopste producten die we tegenkwamen. In principe hebben we dan gekeken inderdaad naar de huismerken of de budgetmerken. Oké. En onderling zijn er dan u heeft 14 supermarkten in dat onderzoek betrokken. Zijn er dan grote verschillen onderling? Ja, je ziet wel hele grote verschillen. We hebben voor april nog een prijspeiling gedaan. Hè, dus puur voor de maand april, waar zijn de basisboodschappen dan het goedkoopst? En dan zie je dat de gemiddelde prijs, die zie je dan Albert Heijn, Jumbo Plus. Hè, dus die zijn niet duurder of goedkoper dan het gemiddelde. Maar bij Dirk zijn die basisboodschappen 11% goedkoper dan gemiddeld. Bij Spar 20% duurder. Dus tussen de Dirk en de Spar zit echt een flink verschil. Weten weer waar we moeten zijn. Dank u wel. Babs van der Staak was dat, van de Consumentenbond. De installaties voor zonnepanelen zijn kwetsbaar voor hacks en storingen. Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zijn veel omvormers niet genoeg beschermd. Die omvormers zijn nodig om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Vaak zijn ze verbonden met het internet om inzage te kunnen krijgen in hoeveel energie je opwekt. En dat maakt ze kwetsbaar. Een hack kan grote gevolgen hebben, zegt de Rijksinspectie. Je persoonsgegevens kunnen op straat liggen. Je gebruiksgegevens kunnen gemanipuleerd worden. Hè. Dus hoeveel lever ik terug aan het net? Maar nog erger, dat op het moment dat alle installaties tegelijkertijd aan- en uitgezet worden door een hack, kan ons energiesysteem omvergetrokken worden. Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur voldoet geen enkele onderzochte omvormer aan alle eisen. Aan het tennistoernooi in Rosmalen doet dit jaar Venus Williams mee. Het is voor het eerst dat een voormalig nummer 1 van de wereld meedoet aan het grastennistoernooi. De oudste van de twee Williams-zussen is al bijna 30 jaar actief in het toptennis. 7 keer won ze een Grand Slam-toernooi en 3 keer pakte ze samen met haar zus Serena Olympisch goud. Venus Williams krijgt een wildcard voor het toernooi in Rosmalen dat komend weekend begint. Bijna 9:09. De weersverwachting nog. Van noord naar zuid trekken flinke wolkenvelden over. In het noorden kan het licht regenen. Later vanmiddag in het binnenland wat meer zon. 12 graden wordt het op de Wadden en mogelijk 20 in het zuiden. Morgen veel zon en dan wordt het ook zomers warm tot ruim 25 graden in het zuidoosten. De ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag, Natasja. We hebben zien wat problemen op de A12 richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Zevenaar. De weg is net weer vrijgegeven, maar er staat wel file vanaf Arnhem-Noord. 9 kilometer met ruim een uur vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de afrit Beek en Duiven. 10 kilometer langzaam rijden met daar 20 minuten op onthoud. En 59... richting het Hellegatsplein bij Zierikzee 3 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. En bij Krimpen aan de IJssel zijn problemen met de verkeerslichten. Richting Rotterdam veroorzaakt dat file. De vertraging is gemiddeld ongeveer een kwartier. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een ontstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank... tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Zijn het, hosten, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Wat zijn nou de mooiste platen die in mei van de pers kwamen? Na 12:30 vertellen 3 vinyl-dj's in onze rubriek Vers Vinyl wat zij het allerliefst draaien op feesten en festivals. Dus dat hoor je allemaal. En China trok zich boos terug van de architectuur Biennale wegens een onderzoek naar Chinese detentiekampen. Kunstenaar Jan Rothuizen die maakte de bijbehorende tekening. En ik spreek hem rond 12:30 hier ook in de Nieuws BV. Maar eerst de staat van de natuur. De Nieuws BV. Want al maanden worstelen politici in Den Haag en in de provincies met de aanpak van stikstof om de natuur te herstellen. Maar hoe gaat het eigenlijk met onze natuurgebieden? En wat hebben die gebieden precies nodig om te herstellen? Nou, die vragen liggen op het bordje van de nieuwe ecologische autoriteit die vorig najaar is opgericht. En de voorzitter van die ecologische autoriteit, dat is Hans Momma's. En die zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag, meneer Momma's. Goedemiddag. Ja, u bent dus eigenlijk de scheidsrechter, zo mogen we het wel noemen, hè, als het gaat om het natuurherstel. Nou... Nee, de term denk ik is niet precies, die dekt niet precies de lading. Hoe zou u, als u één term zou kunnen kiezen? Scheidsrechter, dan denk je, voel wedstrijd, twee partijen tegenover elkaar. En dan moet dan iemand de beslissing nemen over. Ja. Rechter, dat zijn we alle twee niet. We zijn geen scheidsrechter en we zijn geen rechter. Ik denk dat we vooral kijken naar de natuuranalyses van de provincies. En die beoordelen wij of daar de goede kennis in gebruikt is. Jury. Ja. Ik zeg ook soms wel als accountant. Accountant, jurylid. Ja. Oké, goed. Nou, u moet dus analyses en plannen die de provincies maken beoordelen. Ja. Zo'n 130 in totaal. Hoe gaat het? Nou, het gaat gestaag voort. Ja. We zitten nu op ongeveer 17 die we beoordeeld hebben. Een stuk of 17 in de pijplijn. Ik begrijp dat er nu 103 stuk zijn ingeleverd bij het ministerie om beoordeeld te worden. Mm-hmm. Dus nog 25 te gaan voor de indiening. Ja. Dus, nou ja. Maar de deadline is donderdag al. De deadline voor de inlevering was 1 april. Ja. De deadline voor de gebiedsprogramma's die op grond van die natuurdoelanalyse gemaakt moeten worden is 1 juli. Maar er is al met elkaar afgesproken dat we beginnen aan die gebiedsprogramma's zonder dat, zeg maar even, die natuurdoelenanalyses allemaal tot in de cijfers achter de komma zijn goedgekeurd. Dus het mag iets makkelijker? Het sowieso is met elkaar afgesproken dat dit echt een lerend proces gaat worden. Uh-huh. Het is een proces wat gewoon verschillende cycli kent. Ja. Iteratief heet dat in beleidstermen. Wat is dat, iteratief? Iteratief is wederkerend. Wederkerend in de zin van, nou, je leert van de eerste ronde, dan neem je de tweede ronde mee. Dus de plannen worden scherper, de analyses worden beter. Wat we gaan zien is dadelijk dat analyses steeds beter worden, afhankelijk van de cyclus die ze doormaken. En dat de gebiedsprogramma's die op die analyses gebaseerd zijn ook steeds scherper moeten worden. Neemt u mij eens mee door dat proces. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Nou, de provincies hebben nu hun eerste natuurdoelanalyses ingeleverd. Hè? Want even voor de goede orde, wij maken die analyses niet, maar dat doen de provincies zelf. U beoordeelt ze. Wij beoordelen de analyses. Ja. Dus er is afgesproken dat die provincies dat voor 1 april inleveren. Nou, de stroom is goed op gang gekomen. Merendeel is binnen, daar komen er nog een paar achteraan. Wij gaan nu kijken hoe we die analyses zo snel mogelijk kunnen beoordelen met z'n allen. Ja. En even voor mijn duidelijkheid, zo'n analyse waar de provincie mee komt, daar staat eigenlijk in van zo is onze natuur eraan toe bij ons in de provincie. En die analyse beschrijven de provincies of de bureaus die analyses voor de provincies hebben gemaakt, hoe de natuur ervoor staat. Ja. En dat betekent dus dat ze kijken, wat is de staat van de natuur op dit moment? Wat is daar slecht aan of niet slecht aan? Mm-hmm. Wat weten we niet en wat weten we wel? Wat voor herstelprogramma gaan we daar opzetten? En wanneer denken we dan die doelen te gaan halen met betrekking tot de natuur? En daar gaat u dan naar kijken? Ja. En hoe beoordeelt u dat dan? We hebben eigenlijk een beetje in het verlengd van wat de Commissie voor de Milieueffectrapportage in het verleden altijd heeft gedaan. Want er ligt een ervaring van 35 jaar. Ja. Wordt per adviesvraag wordt een werkgroep samengesteld. En dat zijn in dit geval werkgroepen van tussen de 3 en de 6 personen. Ecologen zitten daarin. Ja. Mensen die gespecialiseerd zijn in water of in plantjes of in rivierstroom of wat voor zaken dan ook. Of duingebieden. En die beoordelen die analyses en kijken of alle informatie beschikbare informatie daarin gehanteerd is, of er losse eindjes in zijn in de informatie. En die geeft dan een advies aan de provincie over deze informatie missen we nog, of dit is goed onderbouwd. Ja, want zo'n provincie kan het natuurlijk ook mooier maken dan het in werkelijkheid is. Ja, maar presenteren wat niet haalbaar is. Daarmee ga je de ecologische autoriteit niet voor de gek maken. Nee. Dus het moet echt geborgde kennis zijn die daarin staat. Aha. 3 weken geleden was u nog in de Tweede Kamer om Kamerleden bij te praten. Toen vertelde u dat we eigenlijk vaak niet weten welke staat de natuur precies, naar welke staat het precies moet worden teruggebracht. Ja. De natuurboekhouding, zoals u dat noemt, ja. Ja, zou gebrekkig zijn op dit moment. Wat ontbreekt er in die natuurboekhouding? Nou, er ontbreekt hier en daar van alles nog wat. Overigens, even vooraf, en dat wil niet zeggen dat er geen kennis is. Hè. Er ligt al veel kennis. Maar wat er vaak ontbreekt is, er zijn twee dingen in het natuurbeleid, zijn twee doelen van belang. Mm-hmm. Enerzijds mag er geen verslechtering van natuur plaatsvinden. En anderzijds moet de natuur naar de goede staat van instandhouding, zoals het zo mooi heet, gebracht worden. Ja. Dus er zijn eigenlijk twee verschillende doelen. Het mag niet slechter worden en het moet goed blijven. En het moet beter worden. Beter worden, ja. Okay. Maar slechter ten opzichte waarvan? Ja. Dus dan heb je een referentiejaar nodig. En hebben we dat? Nou, dat referentiejaar is er wel. 2014 zijn veel van die aanwijzingsbesluiten genomen over dat we Natura 2000 gebieden gaan inrichten. Mm-hmm. Maar in 2014 is niet in al die gebieden een nulmeting gemaakt. Dus dan weten we niet precies hoe die natuur er in 2014 bij stond. We weten wel hoe het nu erbij staat. En vaak vindt er nu wel een goede waarneming plaats. Maar we weten niet of die stand van nu een verslechtering of een verbetering is ten opzichte van vroeger. Dus daar zal aan gewerkt moeten worden op de een of andere manier om terug te halen hoe die natuur zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Kan dat wel? Ja hoor. Kun je een nulmeting reproduceren? Kan dat? Er lopen genoeg mensen rond in die natuurgebieden die precies weten wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Dus dat kun je reconstrueren aan de hand van de beste kennis die bij terreinbeherende organisaties en andere natuurorganisaties en betrokkenen aanwezig is. Maar dan moet je het hebben gemeten. Dan moet je weten. Dan moet je op de een of andere manier een soort van signalen hebben of een beeld hebben, mm-hmm, van wat er in het verleden is gebeurd. Vaak zijn er karteringen. Karteringen? Dat zijn inventarisaties gemaakt van plantensoorten in een gebied. Ja. Of er zijn luchtfoto's gemaakt. Uh-huh. Dus wij zeggen dan als ecologische autoriteit, probeer zo goed mogelijk dat verleden eens even te reconstrueren. Ja. Maar dan heb je de ene kant, hè, dat is de verslechtering. En dan willen we dan beter we naar worden. De toekomst toe. Precies. Ja. Hoe gaan we dat dan doen? Daar moet je instandhoudingsdoelstellingen voor hebben. Mm. En die hebben we met z'n allen vastgelegd. Alleen constateren we nu dat die instandhoudingsdoelstellingen nogal open en redelijk vrijblijvend waren geformuleerd. Dat moet u even uitleggen. Wat bedoelt u daarmee? Dat staat er in de notitie van zorg ervoor dat deze natuur hier verbetert. Heel open. Zo. Maar geen deadline? Ja, precies. Dus wat we zeggen dan is, zorg ervoor dat die instandhoudingsdoelstellingen scherper worden geformuleerd. Welke natuursoorten wil je hier precies hebben? Mm-hmm. Hoeveel wil je daarvan hebben? Wat wil je als verspreidingsgebied daarvan hebben? Zodat we met z'n allen ook een helder beeld hebben van waar we naartoe werken en hoe haalbaar dat is waar we naartoe werken. Ja. En wanneer weten we dan dat we de natuur per gebied helemaal op orde hebben? Ik denk dat dat iets is, een proces is wat in de loop van de jaren zich zal moeten gaan ontwikkelen. We constateren nu met z'n allen wat we hebben en wat we niet hebben. Mm-hmm. We weten dat ongeveer 90% van de natuurgroepen die onderscheiden worden in de natuurwetgeving, dat 90% daarvan niet in de goede staat van instandhouding zit. Mm-hmm. Dus we hebben behoorlijk wat werk te doen daar. Waarvan ongeveer 40% zelfs heel slecht ervoor staat. Dus het zal een proces van jaren zijn voordat we dat al in orde hebben. Ja, dat begrijp ik. Een proces van jaren. En even voor mijn beeldvorming. U noemde een jaartal als 2014. Ja. Denk ik ook een beetje terug aan mijn eigen jeugd, jaren 90. Kon je nog lekker, nou, ik kan nu nog steeds bramen plukken in de natuur. Zeker. En die opeten enzovoort. Ja. Maar naar welk tijd moeten we dan terug? Begrijpt u wat ik bedoel? Nee, we gaan niet nooit meer terug? Nee, we gaan. Kijk, in de wetgeving staat geformuleerd dat we niet verder teruggaan dan het aanwijzingsbesluit. Dus dat is 2014. Aha. Dus we gaan echt niet. Het is echt niet de plicht overal. Want die verhalen circuleren wel rond. Om terug te gaan naar een soort van laat-middeleeuwse oernatuur of zo. Ja, precies. Nou, er zijn mensen die daar toch heel graag naartoe willen. Ja, nee, ja. Maar goed, maar dat kan onderwerp zijn van het gesprek van de natuur die je wil. Mm-hmm. Kijk, waar wij voor staan als ecologische autoriteit is vooral dat we met z'n allen een scherp beeld hebben van hoe de natuur er nu voor staat. Mm. Want als je dat scherpe beeld met elkaar hebt van een gebied, hè, het Maasduinengebied of wat voor ander natuurgebied dan ook, dit is de staat van de natuur nu. Dan kun je met z'n allen ook een goed gesprek hebben over, oké, wat voor doelen hadden we nu geformuleerd voor dit gebied en hoe gaan we daar komen? Ja, dus geen oerbossen. Nee. Nee, oké. Nee. Helder. Ik wil heel even met u naar de krant Trouw gaan. U zei een tijdje geleden in Trouw over de grote stikstofuitstoters in landbouw en industrie. Met alleen piekbelasters aanpakken kom je niet aan kwaliteit voor de natuur. Is stikstof dan niet de belangrijkste factor als het gaat om de slechte staat van de natuur? Jawel, stikstof is een belangrijke factor. Misschien wel de belangrijkste. Ja. Wanneer je het zou uitdrukken, zeg maar even, in de mate waarin verschillende natuurtypes verslechterd zijn. Maar het is bij lange na niet de enige. Nee. Het gaat ook over verdroging. We weten dat de natuur in Nederland erg sterk aan het verdrogen is. Zeker de laatste jaren. Naarmate zeg maar even de neerslag in pieken komt en de grond het niet goed kan opnemen, wordt droogte alleen maar een erger probleem. We weten ook dat het te maken heeft met de dynamiek in de natuur die afneemt. We zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld in het duinengebied hebben natuurlijk ontzettend ingezet op bescherming tegen de zeespiegelstijging. Ja, ja. We weten nu eigenlijk dat dat heeft geleid tot het dichtgroeien van duinen. Mm. De laatste jaren zijn we met een ander beleid bezig. Wat veel meer uitgaat van suppletie. Dat je zand tegen de kustlijn aanlegt. En dat je de natuur, dat zand, de duinen in laat brengen. Ah, dat bedoelt u met de dynamiek in de natuur. Dat betekent dus dat je op alles inspeelt. Dat betekent dat er veel meer wind die in de duinen in kan gaan. Dat er veel meer zand in komt. Dat daardoor die natuur ook weerbaarder wordt. Ja. Dynamisch, verdroging. Er zijn dus heel veel verschillende factoren. Ik hoor BBB al juichen. Want? Nou, stikstof, dat is niet de belangrijkste factor. Het is belangrijk, maar niet de belangrijkste. En met alleen piekbelasters aanpakken kom je er niet. Wel, maar kijk, je kunt natuurlijk zeggen van, gelukkig is de aandacht een beetje afgeleid van stikstof en verbreed naar andere factoren. Als dat leidt tot een negeren van die stikstoffactor, dan kom je elkaar tegen in die natuurdoelanalyses. Want in die natuurdoelanalyses zal dadelijk klip en klaar staan wat het effect is van stikstof op de kwaliteit van de natuur. Dus het een sluit het ander niet uit, nee. Bedoelt u? Aha. In de Tweede Kamer kreeg u ook een vraag over de stikstofdoelen en de deadline van 2030. Er is veel om te doen, hè? Veel discussie over. U zei toen, je hebt stevige doelstellingen nodig, maar die kunnen perverse gevolgen hebben. Ja. Wat bedoelde u daar precies mee? Het ging mij een beetje in dat gesprek over het dilemma dat je vaak tegenkomt in het sturen op allerlei complexe processen. Dus als je met een heel complex vraagstuk bezig bent, waarvan je aan de voorkant niet precies weet wat het einddoel zal zijn, omdat je het niet op 5 cijfers achter de komma kunt bepalen. Ja. En er is veel wantrouwen aan de orde in het beleid. Ja, dan zie je enerzijds een soort neiging om hele stevige doelen te formuleren. Maar als je juist die nuance wil opzoeken, mm-hmm. dan kunnen die stevige doelen wel eens perverse consequenties hebben. Ja. Bijvoorbeeld een fixatie op stikstof kan ertoe leiden dat je te weinig aandacht hebt voor verdroging. Dan stuur je met z'n allen op stikstof. En dan zal blijken dadelijk operatie geslaagd, patiënt overleden. Maar dat bedoelt u dus met die perverse gevolgen? Dat je je blind staart op één doel en de rest... Je blind op één dimensie. En eigenlijk de diversiteit en de complexiteit tussen die verschillende dimensies... Maar moeten we dat 2030 dan loslaten? Nee. Of is het toch een stok achter de deur die we nodig hebben... omdat we het anders niet gaan doen? Ik denk dat procesmatig 2030, 2035 is een politieke debat. Hè, maar laten we gauw tot een beslissing komen. Want we weten de provincies tenminste waar ze aan toe zijn. Dan kunnen ze beginnen. Ik denk dat nu echt van belang is dat provincies daadwerkelijk aan de slag gaan... met die natuurdoelanalyses en met de maatregelpakketten... die ze daarop gaan baseren. Want dan zul je zien dat we met elkaar gewoon ook met elkaar een agenda kunnen maken... voor die gebieden. Ja. En dat mensen zich wat makkelijker tot die doelstellingen kunnen verhouden. Goed, ik ga u met rust laten, want u moet ook verder aan de slag. Hè, met de boekhouding Zeker. Natuurlijk. Dank u wel, Hans Momma's, voorzitter van de Ecologische Autoriteit. Graag gedaan. OO Den Haag. En we gaan nog even door, hoor, als het gaat over politiek. Want elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week ging onze eigen politiek redacteur Anna Plezier langs met Ernst Boutkamp van Volt de wandelgangen in. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. We kregen via Instagram de vraag binnen wat Kamerleden eigenlijk lunchen. Is er wat voor ze geregeld of nemen ze hun eigen bammetjes mee? En als het over eten gaat, moet ik aan dit Kamerlid denken. Volt, voorzitter. Ik krijg een beetje honger, merk ik. Zo. Voorzitter, Volt is blij om te lezen dat er... Je hoorde hier Ernst Boutkamp van Volt, een Kamerlid met een beetje honger. Dus ik ging bij hem langs voor deze vraag. Maar eerst, wat gebeurde hier? Dat was het debat over het landbouwfonds. Toen was ik helemaal de laatste spreker. Toen was het een uur of 8:30 en we waren sinds 11:00 bezig. We hadden natuurlijk wel even een korte lunchpauze. En toen had ik zoveel honger dat ik me versprak in een debat. En dat ook even aangaf bij de voorzitter om wel even een punt te maken... dat we soms misschien wat eerder moeten gaan eten. Ja, het is tijd voor een schorsing. Tijd voor een schorsing. Ja. En nu is het tijd voor lunch. Ik heb ooit geleerd dat het in Frankrijk niet mag om achter je bureau te lunchen. En dat vond ik zo'n goede regel dat ik die over heb genomen. Oh, hartstikke goed. Dus echt even die break op de dag. Even een half uurtje eruit, want anders is het werk hier niet te doen. Omdat lunchtijd is, lijkt me goed om naar het restaurant te gaan. Ja, laten we gaan. Heb je honger? Ja, ik heb wel trek. Yeah. I take you to the candy shop. Even kijken, welke is dan de eerste? Ja. Nou, we gaan nu van de zesde naar de eerste verdieping met de lift. Maar goed, ik heb ook gehoord dat er in het oude Tweede Kamergebouw zelfs 3 restaurants waren... Een vegetarisch restaurant, een vleesrestaurant en nog het ledenrestaurant. Nu zijn het er gewoon nog 2. Ja, ze hebben het vleesrestaurant gelukkig afgeschaft. Ik denk dat dat echt niet meer kan tegenwoordig. Ik hoor hier iemand anders zeggen helaas. Is het nou iets waar Kamerleden ook mee bezig zijn om bijvoorbeeld een statement te maken van wij vinden dat vlees niet meer kan bijvoorbeeld? We hebben het de hele tijd over biologische producten. Hè, dat er meer biologisch moet worden gegeten en dat de overheid daar ook een steentje aan moet bijdragen. Maar het enige biologische hier is de kroket tot nu toe. Dus daar heeft u wel een punt van gemaakt? Nou, ik zit eraan te denken voor het volgende landbouwdebat. Misschien iets ik hem er wel even in. Nu ik er zo over nadenk, het is best een leuke motie. Er is een restaurant voor de journalisten en voor de gasten... en een restaurant speciaal voor de Kamerleden. Dat klopt. Je hebt het ledenrestaurant. Daar mag alleen een Kamerlid zitten, eventueel met een medewerker. Geen journalist of andere staf. Ja, dus ik kan zo niet naar binnen. Jij mag zo niet naar binnen, nee. Ik heb het nagevraagd, maar ze wilde het echt niet hebben. Ja, ik ben ook een vervelende journalist natuurlijk. Met de microfoon iedereen lastig valt. En is het nou zo dat in het restaurant waar alle Kamerleden zitten... alle partijen bij elkaar zitten of mixt dat? Of is het een soort middelbare schoolkantine? Waar je de gothics hebt en de alternatieven en de kakkers. Een middelbare schoolkantine. Nou, wat wel heel leuk is, is dat heel vaak zitten mensen gewoon door elkaar heen. Dus wij bijvoorbeeld regelen dat als stagiairs of medewerkers blijven eten hier. Gaan we dan toch heel even dat restaurant in. Want dan, voor je het weet zit je als stagiair ineens naast de minister-president aan tafel. Of bij andere belangrijke parlementariërs. Dus dat is heel erg leuk om te zien altijd. Zijn er nog andere dingen die wel of niet mogen in het ledenrestaurant? Ja, ik mag jou niks vertellen over wat er binnen besproken wordt en wat daar binnen gebeurt. Dat is eigenlijk een geheimhoudingscode. Ja, en ik ga die ook niet breken, want ik denk dat ik dan wel echt erop aangekeken word. Heel netjes, heel netjes. Jij bent ook net begonnen, dus je denkt toch even geen fouten maken. Ja, ik wil ooit nog terugkomen misschien, dus... De vraag was natuurlijk, wat lunchen Kamerleden? Ik zelf ga eigenlijk altijd voor een salade en soep met brood. Maar er is van alles, dus er is gewoon een volledige maaltijd. Brood, soep, salade. Brood, tosti's, frituur, noem het maar op. Yoghurt, je kan zo gek niet bedenken of het staat er. Moet u betalen voor het eten in het restaurant of is dat gewoon geregeld voor Kamerleden? Nee, wij hebben een pasje en aan het einde van de maand komt de rekening. En dat betaalt u zelf, niet de partij Volt? Ja, wij verdienen meer dan genoeg om dat zelf te kunnen betalen. Voor de medewerkers betalen we het dus wel als ze hier moeten blijven avondeten. Maar dat hebben wij als partij gewoon besloten. Dus ik weet niet hoe andere partijen dat doen. Nou ja, dan ga ik hier afzwaaien. Want u gaat het ledenrestaurant in, ik mag niet mee. Maar ja. ik ga dan maar naar het andere restaurant toe. Heel veel discussies nu over het vleesrestaurant daar in Den Haag. Maar het is afgeschaft. Heb je nou ook een vraag in Den Haag? Mail die dan naar de nieuwsbv politiek apenstaartje bnnvara.nl. En wie weet hoor je je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. En zometeen drie DJ's in de studio met bakken vers vinyl. Waarop gaan we dansen deze zomer. Ze komen erover vertellen en leggen het een en ander op onze draaitafel. Werkt altijd trouwens, hè? Ook op kantoor. Gewoon even een plaatje opzetten. Zoals Edgar hier bij de debiteuren crediteuren. Zal ik eens wat muziek opzetten? Ik heb wat plaatjes meegenomen. Eerste drukken van... Kijk, wat heb ik hier? Jacksons. Eerste persing. Wat? Eerste persing. Dat zeg ik. Persing. Persing. Van de Jacksons? Van de Jacksons. Hé! Hey. Leave it on the boogie. Met deze sfeer, hè? NPO Radio 1. Allemaal na het NOS-journaal met Dorot Megens. Vier grote energiebedrijven hebben 1,5 miljard euro uitgekregen als aandeelhouder van de kerncentrale in Dodewaard. Het gebeurde tussen 2002 en 2010, schrijft zakenkrant FD. Twee weken geleden bleek al dat de overheid 100 miljoen euro moet bijleggen voor de afbraak van de centrale, doordat eigenaar GKN er niet genoeg geld voor heeft. Medewerkers van VDL Netcar staken voor de vijfde keer deze maand. Ze willen een beter sociaal plan voor de ontslagen die eraan zitten te komen. Tot maart worden in Born nog auto's gemaakt voor BMW. Maar er is geen zicht op een nieuwe opdrachtgever. Moskou is voor het eerst getroffen door een grootschalige droneaanval. Kremlin beschuldigt Oekraïne. Kiev ontkent betrokkenheid. Er zijn twee lichtgewonden en er is lichte schade aan gebouwen. En ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev werd aangevallen. Daar viel vannacht één dode. Bij een brand in een ziekenhuis in Oostenrijk zijn vannacht drie doden gevallen. Het vuur greep snel om zich heen. 90 patiënten moesten worden geëvacueerd. Die zijn naar andere ziekenhuizen gebracht. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar vrij hardnekkige files op de A12 richting Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 11 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, langzaam rijden over 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A73 vanuit Venlo tussen Nijmegen en knooppunt Ewijk, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de N210 richting Rotterdam, bij Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. De oorlog in het oosten escaleert. Moskou is getroffen door een zwerm drones. Poetin gaat over tot algehele mobilisatie. Nog nooit was de nucleaire dreiging zo groot. Gek genoeg voelt de oorlog voor ons nog steeds ver weg. In Nederland lijmen we ons vast aan snelwegen, kondigen de boeren nieuwe acties aan, wordt vandaag een partij zonder ideeën de grootste in de Eerste Kamer. Het is een understatement om te stellen dat we in een rare tijd leven. Het is veel erger dan dat. Zo vinden ex-zangeres Marga Bult, Ebru Umar en Telegraaf-columniste Marianne Zwageman Sigrid Kaag een heks. Ik herhaal, Marga Bult, Marianne Zwageman en Ebru Umar vinden Sigrid Kaag een heks. De boze stiefzusters van Assepoester hebben hun stok in de emmer met kots gedoopt en een fatwa in het zand geschreven. De heksenkring heeft gesproken. Zelf de hele dag vieze toverdrank brouwen, mannen tot kikkers kussen, huisjes melken, het eigen misnoegen de wereld inscheten, met gebroken toverstafjes mooie dingen lelijk proberen te toveren en dan je hele onderbuik naar iemand anders richten, omdat het kan. Omdat je zelf niet kunt geloven dat je in deze tijd je vieze slurf lang genoeg blijkt om anderen mee te slaan. En met hen een heel leger gnomen en trollen. De bewoners van het land van Laaf gaan met hun hooivorken achter Sneeuwwitje aan. Sigrid Kaag komt elitair over, is getrouwd met een Palestijn en haar kinderen spreken soms geen Nederlands. In dat geval zijn alle bindelen geoorloofd. Dat ze bij Twan Huis een traan liet om haar kinderen was typisch D66. Een partij die wordt vereenzelvigd met alle ellende van deze tijd. De tijd dat het in de politiek over ideeën ging is voorbij. Het heks zijn is een valide argument geworden. We hebben onszelf terug in de middeleeuwen gecatapulteerd, waarin vermeende heksen tot opluchting van de bevolking werden verbrand. De bedreigingen van Sigrid Kaag worden gebagatelliseerd. Ze kan niet kapot genoeg, had ze maar niet de politiek in moeten gaan. Eigen schuld, dikke bult. Vrijheid van meningsuiting is ook iedereen waar je het niet mee eens bent uitschelden en doodwensen. De teneur is, fijn dat het hardop wordt gezegd, goed dat mensen zich niet inhouden. Iedereen die het voor de vermeende heks opneemt is besmet en moet ook kapot. Degenen die het wagen wat terug te zeggen worden meteen in een vijandelijke kamp getrokken. Je vraagt je af hoe de wormen in die hoofden lopen. Kijken ze straks terug, wijzend op de verschroeide aarde achter ons, en zeggen ze dan, wat was het mooi. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Elke maand komt er ontzettend veel nieuwe muziek uit. Maar wat zijn nou de platen die je vers van de pers moet checken? Dat bespreek ik elke maand met muziekkenners in... Vers vinyl dus. En vandaag hebben we een speciale DJ-editie. Want bij mij in de studio zijn maar liefst 3 vinyl-DJ's aangeschoven. DJ Welly Wel. Yes. Kom. En DJ DNS en DJ Hallo. Julien, oftewel Maurice. Welkom allemaal. Welly, ja, jullie draaien op allerlei feestjes en festivals. Onder andere op Zwarte Liefde. Een feest wat jij hebt opgezet. Kun je eens beschrijven wat Zwarte Liefde precies is? Het staat heel simpel voor. Liefde voor vinyl en voor black music. Dus we draaien eigenlijk hele diverse zwarte muziek op vinyl. Zwarte muziek? Zwarte muziek. Wat is zwarte muziek? Zwarte muziek is eigenlijk heel breed. Dus we draaien disco, funk, soul, we draaien hip-hop, we draaien dancehall, reggae, zelfs wat house classics. Dus we, laten we zeggen, alle muziekstijlen daarbinnen. Mm-hmm. En we kunnen een klein beetje uitstapjes doen af en toe, maar binnen dat spectrum draaien jullie dat allemaal. En dan natuurlijk op vinyl. Alles op vinyl. Ja. En ik heb wel eens discussies gehad om toch digitaal vinyl is. En dat doen we niet. Nee, waarom alles niet eigenlijk? Is gewoon, omdat we het ambacht willen laten zien. Dus we willen echt het verhaal vertellen van draaien met vinyl. En alle minder gemakken, zeg maar. Dus alle voorbereiding die erbij komt. Het sjouwen, het selecteren. Het is echt een lifestyle, het eigenlijk. Het overslaan van platen, het kraken, volumeverschillen. Alle dat hoort dingen. Er allemaal bij. Iedereen vervloekt me nog steeds en toch vinden ze het ook weer leuk. Ja, want Maurice en Dennis, als ik jullie liefde voor vinyl, wat is er dan zo mooi aan? Wat zorgt ervoor voor jou, Dennis, dat je hart sneller gaat kloppen? Nou, als je zo'n plaat in je handen hebt. Als je een plaat in je handen hebt, dan heb je iets fysieks vast natuurlijk. En dat is in deze tijd, alles is digitaal, dus dat is natuurlijk heel fijn. Mm-hmm. Ik vind de magie zit ook in het ronddraaien van de platenspelers. Hè. Echt dat je gewoon ook het kan zien, om het zo maar te zeggen. En onze geschiedenis zit daar gewoon. Wij zijn allemaal gestart op vinyl, dus op die manier. Jij ook, Maurice? Ja, ook gestart op vinyl? Ja, daar het op allemaal op geleerd? Nou zei Welly van, er zitten wel allemaal nadelen aan vast. Wat zijn... Het kraken, maar er moet ook het kraken, de plaat kan overslaan. De plaat kan kapot gaan. Ik weet nog een keer dat heb jij dat wel eens gehad? Nee, ik niet, want ik ben altijd heel zuinig op mijn platen. Ah. Ik ben ook echt een verzamelaar. Ja. Maar dat kan. Als je veel draait met je platen, dan of er gebeurt een keer wat mee, dan zit er een kras op. Ja, dan moet je een nieuwe kopen. Ja. En dan moet je weer op zoek. Je wilde net een verhaal beginnen. Ik weet nog dat iemand een keer... Ik weet een keer dat we waren bij Zwarte Liefde en er waren mensen die gewoon... over jouw draaitafel gingen scratchen en die plaat was gewoon kapot. Wat? Ja, op jouw draaitafel, Wenny? Ja, ja, nou, er gebeurt van alles. En je hebt natuurlijk ook mensen een slokje te veel op hebben. En die stoten dan even tegen de draaitafel aan. En dan vliegt de naald eraf en dan hoor je ineens niks meer. Dus ik zou helemaal boos worden als iemand mijn plaat vernachelt op die manier. Ja, daar worden we niet zo heel vrolijk van, dus dat klopt. Oké, goed. Oké, maar dat kan dus gebeuren tijdens een feest en het hoort een beetje erbij. Het is ook wel de charme dus van op vinyl draaien. Nu geven jullie ook les, hè? Welly, jij geeft les samen met Dennis aan jongeren, kinderen eigenlijk. Hoe oud zijn ze? Nou, ook volwassenen hoor. Okay. Mensen die al wat langer bezig zijn. We doen eigenlijk verschillende type lessen, dus je kan inderdaad instappen. Maar de gevorderde lessen doen we ook, dus dan ga je iets verder. We hebben allemaal al toch al redelijk wat jaartjes erop zitten qua DJ'en. Ja, precies. Dus we mogen dat overbrengen en dat vind ik wel leuk. Ja. En dat overbrengen, gebeurt dat ook echt op vinyl? Of zien die jongeren dat niet zitten? Dat verschilt een beetje. Er zijn heel veel jonge mensen die nu een beetje denken geïnteresseerd raken in vinyl. Maar we doen ook gewoon, ik noem het maar, de digitale lessen. Dat het gewoon op de moderne apparaten, de controllers en de CD's. Dus de CD's, dat zijn een beetje de standaard apparaten die in de club staan. Ah, zo. En ik snap ook als je jong bent, dat je niet zin hebt om eerst nog eens 6.000 platen te gaan sparen, zeg maar. Uh-huh. Maar op die manier doen wij al heel veel verschillende dingen. We organiseren bootcamps en allerlei uitingen, zeg maar. Ik zit toch even te denken aan vroeger, hè, als klein meisje met zo'n plaat in mijn handen. En dan moest je dat heel voorzichtig, echt heel voorzichtig erop leggen. Ja. Dat kan toch nooit bij jullie? Jullie moeten altijd snel, snel, snel. Nee, ja, dat is ook zo. Wij moeten heel snel iedere keer schakelen en hem erop leggen. En ja, daar zijn deze platenspelers ook voor gemaakt. Hè. Vroeger was dat ook anders. Deze platenspelers zijn ook gemaakt om Even te snel scratchen. Een plaat op te gooien. Zien. Ja, precies. Ja, en dat heeft dat heb je wel nodig, die snelheid inderdaad. Dennis, zo scratchen. Jij gaat ons het een en ander laten horen. Maar laten we voordat je gaat scratchen. Ik wil eerst even weten, wat heb jij meegenomen qua vinyl? Qua vinyl? Nou ja, wij hebben allemaal een hip-hop achtergrond, zeg maar. We zijn allemaal begonnen in die tijd en komen een beetje vanuit die cultuur. Ja. Jullie hebben dat laatst nog besproken, hoor ik, die 50 jaar. Zeker, we hadden een thema-uitzending. Brain en TLM waren er ook, dus dat zijn ook goede kennissen. Wat heb ik meegenomen? Er is een Nederlands-talige rapper, die heet Engel. En nou moet ik wel eerlijk zeggen, die ken ik goed. Maar die heeft vorige week een plaat uitgebracht. Dus ik denk, zal hem eigenlijk ik zal maar een beetje pitchen voor hem, zeg maar. Hij heeft een track gedaan met Master Ace. Master Ace is een eigenlijk wel legendarische oldschool rapper, maar echt heel groot. Dus uit Amerika, zouden, je kent hem? Of? Ja. Ja, nou, en daar heb ik zelf ook ik heb wel wat showtjes van mogen doen in het verleden, zeg maar ook. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk om die platen eigenlijk te laten horen. Maar goed, het is een vriend van jou, zeg je. Zullen we even gaan luisteren of het ook echt heel lekker klinkt. Of het echt goed klinkt. Nou, dan ga ik het vinyltje even erbij pakken. En dan zouden het officieel op vinyl draaien. Ja, kunnen we dat even doen? Zeker, zeker, zeker. Even kijken. Ik heb hier zijn nieuwe plaat genaamd 40. Mm-hmm. Ja, heel goed. Maurice, even kijken. Nu moet ik hier even opvallen. Ja, dit moet als altijd snel. Ja, dit moet normaal snel. Ik ga even horen waar we zitten, want ik heb mijn eigen koptelefoon niet op. Ja, dit is hem. Dit is hem, oké. Okay. Ja. Ik hoor wel een soort... Ik hoor ook een zoomtje. Kan dat even uit? Nou, ik denk dat als er een ground lift is bij de techniek, kijk ik nu eventjes. Maar er zit geen... Hebben jullie dit trouwens live ook wel eens? Dat je dan even snel, los van dat je snel moet wisselen, dat je ook wel eens denkt, shit, het klinkt helemaal niet zo heel lekker. Dat moet even anders. Ja, dat gebeurt zeker. Ja. Want het is... er kan van alles gebeuren. Net wat Welly net zegt. Er kan ook iemand een glas op je draaitafel zetten als ze dronken zijn. Dus. Ja. Maar sommige platen zijn ook anders opgenomen. Oh, hoe bedoel je? Als je oude soulplaten, die zijn niet zo goed opgenomen dan dat Puff Daddy of Dr. Dre of Teddy Riley had opgenomen. Dan heb je toch een ander geluid, een andere sound. En dat kan ook wel eens dat het met elkaar botst, weet je wel? Dat je in een bepaalde vibe zit en dan weer heel old school gaat draaien. Ja, of je wil knallen en dan denk je, je gooit een plaat erin, maar dan is die heel zacht opgenomen. Ja. Dus dan moeten we weer bijstellen. Zullen we even kijken of techniek doet? Ja. Ik denk dat het te maken heeft, er moet eigenlijk een A-ding, dat is natuurlijk met platenspelers, er moet een A-ding op zitten. Dat zit niet op deze draaitafel voor jullie, dus ik hoopte dat een lus was. Dus ik kijk nog even naar de techniek. Nee, de technicus die zit echt vol verbazing naar jou. Nou ja, dan moeten we... Ja, ik kan Zullen we hem gewoon oldschool bij ons erop zetten? Dat gaan we hebben meer ook staan kijken. Plan, dat hoeft kijk, ook niet. Je hoort kleine hem al. Jongen met een hobby. Dit is ik was hoek aan muziek. En al die herinneringen, ja, die koester ik diep. Maar mijn hobby werd mijn werk en nu ploeter ik hier. met het water aan mijn lippen. De trots voor een reddingsboei, 20 jaar dezelfde riemen waarmee ik verder roei. Dit is mijn pad, dus werk ik hard, maar ik twijfel over elke stap. That's real. This is the way. This is the way. Ik vind dit wel lekker klinken. Dit, ik snap wel de keuze hoor, Dennis. Het kan. Het is een oldschool, een beetje boom-bap, hip-hop. Ja, op een missie van Engel naast de Ace. Nou had Maurice het over scratchen. En jij geeft ook les in scratchen. Kun je daar iets van laten horen? Of werkt dat nu niet op die tafel? Ja, nou wel. Nu switch ik naar een digitale plaat. Kijk, dan krijg je hier technisch uitleg. Aha. Heel kort. En dan, als het goed is, doet hij dat wel. Dan doet hij het wel. Oké. Okay. Want dat horen we namelijk hier op deze plaat van Op een Missie ook, hè? Van Engel. Ja, scratches, ja, precies. En hoe werkt dat dan? Nou, hoe werken scratches? Je moet eigenlijk zo voorstellen, je hebt gewoon een geluidje. Mm-hmm. En die kan je op meerdere manieren bedienen. Dus je kan een plaat langzaam heen en weer halen. Dan krijg je een soort lage toon. Als je er wat sneller doet, dan komt er een hogere toon uit. Nou, en in combinatie, je hebt een DJ-mixer. Er zit een schuifje op je mixer. Dat heet de crossfader. Ja, dat kan je nu niet zien, maar... Ik kijk met je mee. Ik zie het. Hij is helemaal gesleten aan de onderkant. En dat is een soort van aan- en uitknopje, zo moet je het zien. En dan heb je eigenlijk gewoon een soort muziekinstrument. En dan kan je op die manier geluidjes bewerken. En ja, veel DJ's vinden dat tof om te doen. Het is niet echt een dansvloerding. Althans, het gebeurt wel, maar dan zijn dat vaak de basis-scratches. Uh-huh. Maar er is ook een hele wereld daarnaast waar gewoon scratches ook met muzikanten spelen. En allerlei verschillende dingen. Kun je eens doen? Nou, ik kan heel even kort wat laten horen. Dan ga ik eventjes terug naar mijn geluid. Even kijken, hier heb ik... Ik pak nu gewoon even een basisgeluidje. Ja. Oh yeah. Mm-hmm. Kijk, ik hoor hem wel. Ja. En wat er dan is, je kan dus het geluid kan je dus aan- en uitgooien. Dus dit is nogmaals een traingeluidje. Je kan ook je eigen DJ-naam, je kan allerlei verschillende dingen doen. Maar zoals jij het doet, ziet het er heel simpel uit. Dit leer ik echt niet binnen één dag, toch? Hier moet je echt wel jaren op oefenen. Nou ja, jaren. Ik denk met hulp van de oldschool kan het sneller. Wij hebben het wel op zolderkamertjes moeten leren, inderdaad. Okay. Maar, ik denk dat ik bij jou in de leer kom. Ja, precies. Dus, Nee, het klinkt echt leuk en het is een leuke techniek. Je moet even terugkijken bij ons online. Dan kun je de beelden ook eventjes zien hoe dat werkt. Maurice, jij hebt ook wat meegenomen. Wat heb je meegenomen? Ik heb Joey Badass meegenomen. Dat is een plaat die kwam vorig jaar uit. Vorig jaar volgens mij in juli. En die is vorige maand op vinyl uitgekomen. En ik heb hem vorige maand ergens gekocht. En het was ook de enige plaat, de nieuwe release, vers vinyl, die ik heb gekocht. Dus ik dacht, nou, laat ik die meenemen. Oké. Okay. I'm going off like a detonation. I want it all, fuck a reparation. I do it all with no hesitation. Fuck a punchline, I hit him with a combination. Like this shit was second nature. Laying down the law like this shit is legislature. Alligator jaws saying ain't nobody greater. I bow my head and do my numbers like it's nothing major. Over time I've been too humble, time to up the wager. Ja, dit is lekker ook. Dit is fijn. Wat is nou een goede setting voor deze plaat? Nou, ik denk of thuis. Of soms draaien we ook wel eens voorprogramma's van concerten bijvoorbeeld. Nou, ik noem maar wat. Als Nas naar Tivoli komt, zou je die... Die is in het voorprogramma lekker. Kunnen, om de sfeer een beetje neer te zetten. Hij komt binnenkort. Ja, in de Ziggo, toch? Ja. Ja, of gewoon in de auto. Raampjes open, armpje eruit en gaan, toch? Ja, zeker. Zo ook vibe. Een beetje. Ja. Willy, wat heb jij meegenomen? Ik heb het nieuwe album van Keitra Nada. Of Keitra... Min, moet ik eigenlijk zeggen. Meegenomen. Alleen niet fysiek, want die was nog niet uit. Oh. Dus ik ben al even naar de plaatzaak gegaan. Even checken van wanneer komt die uit. Maar dat was nog niet bekend. Dus die moeten we helaas ook digitaal draaien. Gaan we doen. I'm not with none of that. Standing around. Looking cool and shit. I want y'all motherfuckers to jump the fuck up. Yeah. Yeah. Everybody just say. Yeah. Yeah. One time for the one time. Yeah. Wildin', but I'm thinking I'm good. I'm tripping on my sauce, but I'm smoking it's good. You get me like I'm scattered, but I'm misunderstood. These niggas think they know me, but they not from my hood. These hoes think they know me, but they wish that they did. And even all my niggas asking who she is. You know what I mean? They living where the coochie live. And if I wasn't me, they'd still be like. Ik wil gewoon niet dat dit stopt. Dit is al heerlijk. Dit is lekker. Er zit een goede beat in ook. Zou je dit kunnen draaien op een feestje van Zwarte Liefde? Zeker, zeker. En ja, ik wilde eigenlijk dat begin inderdaad ook eventjes laten horen. Dat is gewoon die MC die zegt, jongens, we gaan niet stoer aan de zijkant staan en een beetje cool eruit zien. We willen gewoon een feestje. We willen dat jullie gaan springen. Mm-hmm. Nou, en deze plaat is niet per se dan een plaat waarop je heel erg gaat springen of zo. Maar het is wel gewoon een heerlijke plaat die we, nou ja, we op het midden van de avond iets richting het moment waarop we wel willen gaan springen, kunnen draaien op Zwarte Liefde. Zeker. Als opwarmertje eigenlijk, inderdaad. Wel iets meer een opwarmertje. Dus laten we zeggen, als je het in drie levels doet, heb je low, mid en high energie, zeg maar. En dan zou je hem in je middensectie kwijt kunnen, zeg maar. Want zo denken jullie, hè? Jullie DJ's denken in natuurlijk sferen. En in wanneer zit de energie er goed in en wanneer moet hij iets rustiger worden? Ja, je moet goed de dansvloer bekijken natuurlijk, dat is nummer één. Maar ja, het zijn allemaal verschillende energieën en daar werk je naartoe. En heel veel DJ's zijn altijd heel erg van, ja, ik ga in BPM's denken, in snelheden. Ja. Maar dat is juist niet het ding. Je moet gewoon de energie opzoeken en Dat kan, kan met alle trainen. BPM's, beats per minute. Beats per minute, ja, voor de mensen die het helemaal niet begrijpen. Ja, jullie zijn de experts, maar af en toe moet ik het heel even vertalen. Ja. Dus de tips voor onze platenkast deze maand. Who He Is van het album Caterminé. Zeg ik dat goed? Yes. Zo. Make Me Feel van Joey Badass. En Op een Missie van Engel samen met Master Ace. Dit was vers vinyl alweer. Zo snel gaat het. Met dank aan DJ Wellywell en Dennis en Maurice. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, China heeft de architectuur biennale verlaten uit woede over een onderzoek naar geheime Chinese interneringskampen. In de strafkampen worden critici van het regime opgesloten. Het onderzoek dat in Venetië wordt getoond is gedaan door architect en onderzoeksjournalist Allison Killing. Om te laten zien hoe het eraan toe gaat, heeft beeldend kunstenaar Jan Rothuizen er een enorme tekening bij gemaakt. Ja, en daar is China dus niet zo blij mee. Goedemiddag, Jan. Ja, goedemiddag. China is boos. Wat heb je gedaan? Ja, nou, volgens mij hebben ze niet de biennale verlaten, maar hebben ze wel bezwaar gemaakt. Tenminste, misschien weet jij meer dan ik, hoor, ondertussen. Ja, ik had begrepen dat er een etentje was georganiseerd. De ambassadeur die heeft het gecanceld. Uiteindelijk zijn de mensen toch een beetje boos weggegaan. Ja, of ze nou definitief de hele biennale hebben verlaten, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, they're not amused. Nee, ze zijn niet blij, nee. En nu? Het is ook een beetje standaard reactie, hè? Want dit is natuurlijk al langer bekend. Hè? Er is een Verenigde Natie rapport verschenen, waaronder landen als Nederland, maar ook Canada en Engeland dit gewoon een kwestie van genocide noemen. Mm-hmm. Omdat er dus in de Xinjiang, dus in de westelijke provincie waar de Oeigoeren wonen, gewoon heel veel mensen gevangen worden gehouden tegen hun wil in. Ja, en jij hebt dat, want je moet me even helpen hoor. De inhoud van dat hele onderzoek dat Allison Killing dus heeft gedaan. Wat heb jij daar precies voor rol in gespeeld? Nou, Killing Architects is inderdaad van Allison Killing. En zij heeft eigenlijk op basis van satellietbeelden heeft ze eigenlijk kunnen aantonen dat er heel veel van dit soort eigenlijk detentiekampen zijn. Hè? Ze noemen dat zelf heropvoedingskampen. Mm-hmm. En zij heeft er, ze heeft er 348 gevonden. Zo. En wat de Chinezen, die hebben natuurlijk ook satellietbeelden, maar alleen die hebben alle plekken die ze eigenlijk niet zichtbaar willen maken, hebben ze wit geblokt. Wat natuurlijk ook een soort vlag is op de kaart. Als je naar beneden kijkt en je ziet allemaal witte blokjes, dan denk je ook, nou, wat is daar dan wel? En zij heeft eigenlijk met haar kennis als architecte heeft ze gewoon hele soort reconstructies gemaakt en allemaal satellietfoto's vergeleken met elkaar. En zo kon ze eigenlijk heel specifiek aantonen wat voor kampen er zijn, wat er gebeurt, maar ook hoe snel deze groeien. Okay. Bijvoorbeeld het kamp wat ik voor haar getekend heb, samen met haar ook. Dat is in Mongolkuur, dat is ergens heel ver weg in Xinjiang. En dat begon eigenlijk met een hele kleine, bijna liefelijke gevangenis, waar plek was voor ongeveer 280 mensen. Maar heel snel zie je dat daar eigenlijk als een soort snel groeiende stad eigenlijk een stuk tegenaan komt. En ondertussen is dit een hele grote, ja, soort mini-stad met fabrieken, ja, met tuinen, met administratiebuildings. En daar zitten dus waarbij allemaal mensen die kritiek hebben op het Chinese beleid. Nou ja, eigenlijk van alles zit daar. Hoe worden die mensen daar behandeld? Nou, niet zo goed natuurlijk. Maar je zegt mensen die kritiek hebben. En dat is eigenlijk niet helemaal juist. Want het hebben van een WhatsApp-account kan een reden zijn dat je gevangen wordt gezet. Of het dragen van een baard kan gevangen. Dus dat wordt al gezien. Dus het hebben van een baard. Hè, er wonen daar heel veel moslims. Dus het hebben van een baard wordt daar al gezien als een teken van extremisme. Zo. Dus, en een reden voor detentie. Dus het is... Het zijn niet allemaal politieke gevangenen of zo. Het zijn echt hele gewone mensen die zelf ook geen idee hebben waarom ze daar zitten. Ja, en die, wat je net beschreef, ook die kampen die worden steeds groter. En die heb jij dan ook in kaart gebracht samen met Alison Kidding. En je zei ze worden daar slecht behandeld, niet goed behandeld. Waar moet ik dan aan denken? Nou, je kan bijvoorbeeld denken dat mensen naar de kliniek moeten en dat ze daar medicijnen krijgen zonder dat ze weten wat het is. Maar ook geïnjecteerd worden. Er zijn ook de rate of sterilization, hè, dus gedwongen abortussen. Dat als je daar die cijfers kijkt, en die heb ik allemaal uit het VN-rapport... Mm-hmm. Dan is dat gewoon heel erg schokkend. Dus daarom wordt er ook gesproken van genocide. Je ziet gewoon dat China daar bezig is die mensen echt eigenlijk te laten doen verdwijnen. Ze willen dat mensen die daar bijvoorbeeld gevangen worden gehouden... mogen ook niet meer hun eigen taal spreken. Maar worden dan eigenlijk gedwongen om Mandarijn te leren. Zelfs mensen die het al weten. Dus het is een heel eng gebeuren. Nou, wat je beschrijft ook, dat mensen daar dus ook zitten... die niet eens weten waarom ze er zitten. En al zou er een reden zijn, is het ook nog eens onmenselijk... hoe ze worden behandeld daar. Nou ben je heel voorzichtig daarmee te werk gaan. Had je verwacht dat China zo zou reageren? Dat ze hier niet blij mee zouden zijn? Nou, je weet wel dat ze hier niet blij mee zijn. En dat ze dit ook eigenlijk afdoen als fake news. Hè? Dat is ook hun commentaar. Dat is ook de ophef erover. Dus ik had wel verwacht dat ze dit niet... dat ze niet zeggen dat ze dit... Dat ze het hiermee eens zijn. Ja, fake news. Terwijl jullie hebben er behoorlijk wat... Alison Kidding in ieder geval heeft er behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Je noemde al wat rapporten. En jij hebt dat allemaal getekend. Hoe gedetailleerd zijn jouw tekeningen? Wat kun je er precies op zien? Nou ja, ik teken dus bijvoorbeeld ook een cel waar mensen zitten... met waar een camera hangt. Maar niet alleen een camera, daar hangt ook een microfoon. En ik weet dat als die mensen eigenlijk daar hun eigen taal spreken... dat ze dan ook meteen straf krijgen. Hè, dan kunnen ze bijvoorbeeld een week in opsluiting... in, hoe noem je dat ook weer, isolation cell. Ja, een isoleercel inderdaad terechtkomen. Ja, precies. Ja, wat ook niet altijd volgens de mensenrechten natuurlijk mag, hè? Nee. Ja. Nee, ik denk dat mijn tekening is heel gedetailleerd. Maar het was wel moeilijk, want ik ben altijd als... Ja, ik verzin ook altijd wel dingen, maar dat was hier echt uit een boze. Want dan wisten we ook van ja, op het moment dat ik dingen speculeer... of dat ik dingen uit een ander gevangeniscomplex haal... wat ik in deze tekening stop, hè, dat je een soort combinatie maakt van dingen... Dat konden we niet doen, want we wisten ook dat deze tekening echt op detail wordt uitgeplozen. Dus alles wat ik in die tekening teken en beschrijf... is allemaal, kan ik allemaal weer leggen met mijn bronnen. Ja, het project is nu te zien in Venetië. Kunnen we jouw tekening nog in Nederland zien, Jan? Ja, ik ga hem publiceren in de Volkskrant, waar ik sowieso iedere maand een grote tekening heb. Dus ik ben hem nu aan het vertalen en we kijken even. Hij stond gepland voor 7 juni, maar we moeten even kijken of hem eerder publiceren. Heel goed, dan kunnen we hem allemaal bekijken. Dankjewel voor dit gesprek, beeldend kunstenaar Jan Rothuizen. Dankjewel. Radio 1. Zometeen om 2:00. Villa. Nou, ik weet in ieder geval dat ik te laat was voor de bevalling. Okay. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik kijk heel graag naar mijn vrouw, maar met de knuffelen is een heel andere ervaring. Dus probeer dat bij een gebouw ook eens. Dan ervaar je het gegarandeerd anders en misschien wel beter. Jurgen van den Berg vraagt door. En hoe heb je zelf het Lucia-eitje, s'morgens? Niet. Oh. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Zonder de oorlog was ik er niet geweest. Zometeen om 2:00. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Theater Maas maakt de nominaties bekend voor de belangrijkste toneelprijzen. Wie worden de opvolgers van Hadewig Minnes en Bram Suiker? De winnaars van de Theodor en de Louis d'Or van vorig jaar. De nominaties voor de VSCD Toneelprijzen in Theater Maas morgenavond 5:00 PM bij AVROTROS NPO 2. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. We gaan natuurlijk niet naar tennis. Want we gaan het hebben over iets heel anders. Even kijken, overal ter wereld vragen moeders zich af. Wanneer ben je nou een goede moeder? Lees voor in overvloed daarover, ook in Nederland. Maar nu voor het eerst een boek met visies van moeders van kleur over de opvoeding van hun kinderen. Zometeen hoor je daar alles over hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, Moskou is aangevallen met drones. Nu meer daarover in het NOS-journaal Dorot Megens. Op Russische Telegram-kanalen wordt gesproken over een aanval met 25 drones. Autoriteiten houden het op 8 drones. Een aantal daarvan zou uit de lucht zijn geschoten. Er zijn geen berichten over gewonden, maar het is wel een schok voor de inwoners van de Russische hoofdstad, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Heel veel Moskovieten zijn vanochtend wakker geworden met flinke knallen. Iets wat ze natuurlijk helemaal niet gewend zijn. En in Moskou zelf, in het zuidwesten van Moskou, is in ieder geval één flatgebouw, de bovenste etage daarvan, is geraakt door een drone. Ja, een echte letterlijke wake-up call voor heel veel Moskovieten dus. Begin deze maand was er wel een aanval met een drone op het Kremlin. Dit is natuurlijk iets van een hele andere orde. Hè. Als het inderdaad klopt, als het blijkt dat het inderdaad om 20, 25 drones gaat misschien, dan is dit de grootste, de meest massale drone-aanval überhaupt op een doel in Rusland, denk ik. En dat Moskou is, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Er is afgelopen nacht ook een aanval met drones op de Oekraïnse hoofdstad Kiev geweest. Daarbij viel 1 dode. Het was de 3e nacht op rij dat de Oekraïnse hoofdstad werd bestookt. 4 grote energiebedrijven hebben 1,5 miljard euro uitgekeerd gekregen als aandeelhouder van de kerncentrale in Dodewaard. Dat gebeurde tussen 2002 en 2010, schrijft zakenkrant FD. 2 weken geleden bleek al dat de overheid 100 miljoen euro moet bijleggen voor de afbraak van de centrale, doordat eigenaar GKN er niet genoeg geld voor heeft. De 4 energiebedrijven zijn Vattenfall, EPZ, Uniper en Engie. Deel van de uitkering van 1,5 miljard euro ging naar provincies en gemeenten die tot 2009 nog eigenaar waren van Nuon, dat door Vattenfall is overgenomen. Bij een brand in een ziekenhuis in de buurt van Wenen zijn 3 mensen omgekomen, melden Oostenrijkse media. 20 mensen raakten licht gewond. Ongeveer 90 patiënten zijn geëvacueerd. De doden zijn alle 3 patiënten van het ziekenhuis in Meutling, een voorstad van Wenen. De brand brak vannacht uit op de 3e verdieping. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Na bijna 11 jaar in de directie stapt Edwin van der Sar op als algemeen directeur van Ajax. Hij zegt dat hij op is. De oud-doelman draagt per 1 juni zijn taken over aan zijn collega-directieleden. Hij had het lastig bij Ajax de laatste weken, vertelt analist Arno Vermeulen. Sportief ging het niet goed. Veel kritiek op hem ook als persoon. Hij mist natuurlijk Mark Overmars enorm en Erik ten Hag, de mensen die vooral het technisch beleid de laatste paar jaren bepaald hebben. Dus of het nu was of over een paar maanden, maar je had wel het gevoel dat de directeur van Ajax wel op weg naar de uitgang was. Hij zegt dat hij gewoon een hele zware tijd gehad heeft. En toe is aan rust en aan andere dingen. Dus dat geeft aan... het is natuurlijk ook een baan waar je in het middelpunt van de belangstelling staat. Dat is helemaal zo, we weten in de voetballerij... dat er ook best veel kritiek vaak op je komt. Of dat het zelfs zich uit via bedreigingen en zo. Dus je ziet dat best veel mensen die langer in het voetbal werken... er op een gegeven moment wel even klaar mee zijn. Hij heeft natuurlijk lang gevoetbald, lange carrière gehad, prachtige carrière. Nu lang directeur bij Ajax geweest, dus ook dat is niet zo gek. Hij is volgens mij begin 50. Dus dat hij nu denkt van ik wil misschien nog wat anders gaan doen... wat meer in de luwte, ja, dat is niet onlogisch. De Raad van Commissarissen heeft Van der Sar gevraagd... of hij toch niet op zijn besluit wilde terugkomen... vertelt voorzitter Pier Eeringa. Nee, er was voor ons geen begin aan. We hebben het wel, ja, er was wel een begin aan, we hebben het geprobeerd... Maar zijn besluit stond vast. Hij heeft voor zichzelf het besluit genomen. Ik heb een mooie periode bij Ajax gehad met veel mooie successen. Afgelopen seizoen heeft niet gebracht wat we ervan verwachten. Hij ook niet. En hij heeft het besluit genomen. Ik ga nu een nieuwe fase van mijn leven in. Er was veel kritiek op Van der Sar. Maar de Raad van Commissarissen liet zich daardoor niet afleiden. Edwin had nog een contract tot 2025. En kijk, als toezichthouder, als raad van commissarissen... ga je over de lange lijn. En dat is bij Ajax zo, dat is bij andere organisaties is dat ook zo. En je moet er niet te zijwind gevoelig raken door... als je slecht seizoen hebt, dat je dan meteen in paniek raakt. Ook bij Ajax is dat het geval. Afgelopen seizoen heeft niet gebracht wat iedereen ervan verwachtte. Maar als je kijkt naar de lange lijn van Van der Sar... dan heeft hij gewoon geweldige prestaties geleverd als algemeen directeur van Ajax. Er was bij de SVC geen twijfel over zijn functioneren. We hebben wel gezien dat afgelopen seizoen niet bracht wat je er graag van wilt. Maar je kijkt dan toch naar het meerjarenperspectief. Hoe is het afgelopen jaren gegaan en daar heeft hij een geweldige prestatie geleverd. De Raad van Commissarissen van Ajax heeft Van der Sar gevraagd... tot 1 augustus formeel aan te blijven om zaken goed te kunnen overdragen. Medewerkers van VDL Netcar staken voor de 5e keer deze maand. Ze willen een beter sociaal plan voor de ontslagen die eraan zitten te komen. Tot maart worden in de fabriek in Born nog auto's gemaakt voor BMW. Maar er is geen zicht op een nieuwe opdrachtgever. De veerdienst tussen Ameland en Holwerd is hervat. Passagiers met een auto konden gisteravond niet van de boot af... vanwege problemen met de autobrug. Daarvoor is nu een noodoplossing. Vanwege de problemen voer de boot aan het begin van de nacht terug naar Ameland... waar de gedupeerde passagiers werden opgevangen. Er is brand uitgebroken in de Efteling in Kaatsheuvel. In openluchttheater Ravelijn sloegen rond 11:45 de vlammen uit een huisje in het decor. Toeschouwers zijn geëvacueerd, niemand raakte gewond. De oorzaak is niet bekend. Het NOS-journaal. De installaties voor zonnepanelen zijn kwetsbaar voor hacks en storingen. Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zijn veel omvormers niet genoeg beschermd. Die omvormers zijn nodig om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. En vaak zijn ze verbonden met het internet om inzage te kunnen krijgen in hoeveel energie je opwekt. Dat maakt ze kwetsbaar. Zo kunnen er via de omvormers persoons- en gebruiksgegevens worden gestolen. Maar er zou ook een aanval op het elektriciteitsnet kunnen worden gepleegd. Op het moment dat een hacker of een statelijke actor, zoals we dat noemen... alle omvormers tegelijkertijd uitzet en weer aanzet... dan krijg je zodanige piek in ons elektriciteitssysteem dat alles plat gaat. En dat is een denkbaar scenario en daar waarschuwen we voor. Volgens de RDI voldoet geen enkele onderzochte omvormer aan alle eisen. Dat komt omdat fabrikanten slordig zijn met software-updates... maar ook dat ze gebruikers niet goed wijzen op het instellen van wachtwoorden. Een bekend probleem. Software-updates die niet doorgevoerd worden of heel moeilijk door te voeren zijn. En de cyberweerbaarheidseisen zien erop dat de consument daar zo min mogelijk last van heeft. Dus de fabrikant is extra aan zet om dat goed te regelen. Bij het maken van nieuwe regels houden ministeries nog te weinig rekening met de gevolgen voor ondernemers. Dat zegt het adviescollege Toetsing Regeldruk. Nieuw ingevoerde regels kosten ondernemers het afgelopen jaar bijna 200 miljoen euro extra. Bij elke wet of regel die wordt bedacht, zijn er mensen die daarmee te maken gaan krijgen. En ook ondernemingen die daarmee te maken gaan krijgen. Vaak gaat het ook om regels waar ondernemingen dan werk aan hebben. En daar kan je prijskaartje aan hangen. Je kan denken in termen van uren en die geld kosten. En je kan denken in maatregelen die ze moeten nemen om eraan te voldoen. Waar je bijvoorbeeld investeringen voor moet doen. Nou, dat totaal van die kosten, dat is eigenlijk te berekenen als regeldruk. Het kabinet heeft zich voorgenomen om de regeldruk voor het bedrijfsleven te verminderen, maar de afgelopen 5 jaar is die druk juist verhoogd. Het adviescollege geeft steeds vaker bij wetsvoorstellen een negatief advies, omdat niet duidelijk is wat het nut ervan is. Aan het tennistoernooi in Rosmalen doet dit jaar Venus Williams mee. Het is voor het eerst dat een voormalig nummer 1 van de wereld meedoet aan het grastennistoernooi. De oudste van de twee Williams-zussen is al bijna 30 jaar actief in het toptennis. 7 keer won ze een Grand Slam toernooi en 3 keer pakte ze samen met haar zus Serena Olympisch goud. Venus Williams krijgt een wildcard voor het toernooi in Rosmalen dat komend weekend begint. Bijna 9:09. De weersverwachting nog wolkenvelden. In het noorden soms wat regen of motregen. In het binnenland wat meer zon. 12 graden op de Wadden en het kan 20 graden worden in Limburg. Staat een matige noordenwind. Morgen minder wind, wel een stuk warmer. Tot ruim 25 graden in Limburg. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe staat het op de weg? Het is nog steeds vrij druk op de weg, vooral door terugkerend recreatieverkeer. De langste file staat nu op de A58 naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. 16 kilometer met een 30 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging zien we op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij Kampen Noord. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, daar is een ongeluk gebeurd bij Vught. Er staat nu 4 kilometer file, de vertraging is 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, er zijn heel veel boeken geschreven over moeders, moederschap en over moeder worden. Maar er zijn in Nederland nauwelijks boeken over en voor moeders met een migratieachtergrond. Journalist Naima El-Maslaoui die stelde het boek De Goede Mama samen. Daarin staan verhalen van verschillende moeders, waaronder schrijver Ernestine Convalius. Goedemiddag, Naima en Ernestine. Goedemiddag. Naima, het boek heet De Goede Mama. Ja, dan ga ik een hele confronterende vraag stellen. Ben jij een goede mama? Ik doe mijn best, denk ik. Hè. Helemaal perfect gaat het nooit zijn. Maar ik zou zeggen, ik doe mijn best. Ja. Ja. Ernestine, hoe denk jij hierover? Bestaat dat überhaupt, de goede mama? Hey, zie je, daarom is de titel van mijn stuk De Goede Moeder is ver te zoeken. Ja, ja, want je maakt altijd fouten. Of je hebt de beste intenties en dan ineens is je kind een puber en dan heeft ze heel veel kritiek. You never know. Nee. Ja. Nou, sprak ik eerder een onderzoeker naar de natuur. En die zei ook van ja, alles gaat met vallen en opstaan. Is dat met moederschap dus eigenlijk ook gewoon zo? Absoluut, ja. Jazeker, maar voor mij is het allerbelangrijkste. Wat is mijn relatie met mijn kinderen? Ben ik in staat om dingen toe te geven als moeder? Dat is ook iets wat ik heb geleerd. Oh ja? Ja, zeker. Kijk, als je denkt als moeder ben ik de autoriteit en het is alleen maar zenden, dan gaat het mis. Ja. Dus als ik fouten mag maken, maar ik kan er ook over praten, wel, dan ben ik relaxter. Oké, en dat lukt gewoon? Die fouten zijn ook toegegeven als ik het ga checken bij de kinderen? Jawel. Oké. Naima, jij hebt dit boek samengesteld. Hè? Waarom is het belangrijk dat deze verhalen worden gedeeld? Nou, als ik vanuit mij persoonlijk mag spreken, dan is het belangrijk omdat we eigenlijk weinig of geen boeken hebben waarin ik mij bijvoorbeeld in herkende of zo, waarmee ik mij met de schrijver of de verteller kon identificeren. Als ik dit boek samenstelde, kwamen er heel veel dingen zo naar boven waarvan ik dacht, oh ja, dat herken ik. Oh ja, Zoals? Nou, bijvoorbeeld uit het verhaal van Ernestine. Hè? Als ik dat verhaal las, dan zag ik kleine Ernestine. Hè? Die zocht naar de herkenning van haar moeder. Zo. Die was er altijd op naar zoek. En dat herken ik ook wel. Want mijn moeder is ook jong getrouwd. Heeft mij ook heel jong gekregen. Ja, en dan is dat toch moeilijk om moeder te zijn. Hè? En ik heb dat ook wel gevoeld als kind, dat mijn moeder het moeilijk had. En dat herkende ik wel uit het verhaal van Ernestine. Ik herkende me ook in het verhaal van Moena bijvoorbeeld. Zo zijn er verschillende. Maar wat ook Nathalie heeft geschreven, er zijn ook wel dingen waarvan ik denk, ja, dat is zo waar. Hè? Ja. En daar heb ik zo weinig in andere boeken of tijdschriften of wat dan ook kunnen terugzien. En onderweg naar hier was ik erover aan het praten. En dacht ik, ja, als je dit soort verhalen leest, dan voel je je toch een beetje minder alleen in wat je meemaakt als moeder van kleur. Als moeder van kleur, ik zie Ernestine hier knikken. Herkenning? Ja, ik denk dat wij moeders van kleur of zwarte moeders, we herkennen bepaalde zaken bij elkaar. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, dat wil ik heel graag doen. Nou, laten we beginnen bij de opvoeding. Onze kinderen zijn gewoon geboren hier in Nederland. Nou, bij haar in België misschien. Dus zijn officieel Nederlandse kinderen. Maar we moeten hen begeleiden. Ze snappen niet waarom ze niet behandeld worden als Nederlandse kinderen. Waarom ze zich toch moeten gaan bewijzen of dat ze toch horen, ga terug naar je land. Dus we hebben een extra taak naar onze kinderen toe om hun zelfbewustzijn te ondersteunen. Mm-hmm. Ja. En dat wil je soms ook in boeken gereflecteerd zien. Ja. Hoe deden jouw ouders dat eigenlijk, Naima? Ons opvoeden. Ja. Ik denk dat zij, wat ik altijd heel knap heb gevonden aan mijn ouders, die zijn hier in het land gekomen waar ze geen familie hadden en ook geen, net wat ze nu hebben, inburgeringscursussen en dat soort dingen. Mijn ouders hebben om zich heen gekeken. Oogkleppen af, wat gebeurt bij dat gezin? Wat gebeurt er in dat gezin? Wat zeggen ze op school? En als ik dan thuis kwam met dingen van, kindjes op school, die hebben dit of dat verteld, of die hebben zus of zo te eten, dan... mijn ouders hebben mij heel veel bijgebracht dat ik heel veel respect moet hebben voor hoe andere mensen hun leven willen inrichten. Maar dat het bij ons anders gaat. Of dat wij in andere dingen geloven. Daar hebben ze heel veel. In mijn beleving is dat allemaal zo gegaan. Van ja, dat kan. Hè, dat Pietje naar de kerk gaat en zus of zo gelooft. Maar bij ons is het zo. En wij geloven dit. Wij mogen dat niet eten. Ja. Maar er is wel een alternatief. Maar als andere mensen dat willen, dan is dat prima. En dan moet iedereen zelf weten. Wij hebben daar respect voor, maar bij ons gaat het anders. Ja, oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk begrip hebben ze jou bijgebracht voor anderen. Maar hoe zat het dan als anderen geen begrip voor jou hadden, zoals Ernestine net ook uitlegt, van de wereld kan ook anders op jou reageren. Ja, mijn vader was daar heel sterk in en die heeft dat ons heel erg bijgebracht. Zeker sterk in je schoenen staan en voor jezelf opkomen. Dat mag altijd. Je mag altijd voor je mening uitkomen en voor jezelf opkomen. Dus die heeft er ons heel goed in begeleid, vind ik. Dat we mochten zijn wie we zijn, zeg maar. Dat is er altijd wel. Ja, daar was hij heel duidelijk in. En in mijn beleving, ik weet niet hoe dat voor mijn broer en mijn zusjes is geweest, maar in mijn beleving heeft hij dat ons ook wel op een manier bijgebracht dat we konden begrijpen als kind ook. Hè? Ja. Want je moet je niet schamen voor wie je bent. Hmm. Ernestine, jij schreef, je had het er net al over, voor deze bundeld verhaal, een goede mama is ver te zoeken. Wat bedoelde je daarmee? Eigenlijk heel veel. Letterlijk in mijn geval was de mama ver. Ik woonde in Suriname. Toen ik 2 jaar was, ging zij naar Nederland om te studeren. En verder een leven op te bouwen. En dat is iets typisch wat heel veel in het Caraïbisch gebied voorkomt. Mm-hmm. Dat noem ik, het is een gevolg van de koloniale tijd. Mm-hmm. Dat opleidingen en alles, dat in Nederland was dan. Dus het was ver te zoeken. En toen ik kwam, was het ook wel weer een beetje een teleurstelling. Dus het zoeken naar een moeder is gebleven. Ja, maar ook het missen dus van een moeder, in zekere zin. Het missen van een moeder vanaf dat ik klein ben. En soms idealiseren wij, dan noem ik de mensen uit het Caribisch gebied, onze manier van leven. Want we vangen elkaar altijd op, et cetera. Ja. Maar ook al zijn de tantes nog zo lief, de oma nog zo lief, je mist die moeder wel degelijk. En ja, dat heb ik gehad. En wat men niet beseft, migratie brengt me ook met zich mee dat ouders hun kinderen jarenlang niet zien. En dat wil niet zeggen dat als je bijeenkomt, dat het goed gaat. Nee, want je hebt die band natuurlijk helemaal niet opgebouwd in de tussentijd. Precies. Het vertrouwen en alles. Ja. Aha. Heeft dit ook invloed gehad op de opvoeding van jouw eigen kinderen? Ja, ik denk wel dat ik heel sterk echt een aanwezige moeder wilde zijn. Mm-hmm. Dus een soort van compenseren misschien. Ja, ik denk dat ik wel degelijk heb gecompenseerd. Ja. Dat de kinderen altijd weten wat er ook gebeurt. Je kan altijd op je moeder steunen. En misschien ben ik daar zelfs overdreven in geweest. Hebben ze dat wel eens gezegd? Nee, maar soms denk ik dat. Mm. Ik ben nu grootmoeder. Ik heb echt 2 dagen in de week vrijgemaakt. Maar dan pas ik op de kleinkinderen. Mm. Dus dat zijn, denk ik wel, vormen van compensatie. Van liefde, dat is het allerbelangrijkste. En als ik kan, ga ik het jullie geven. Maar ik wil hun natuurlijk ook vrijlaten. Dus daar let ik wel op. Ja, vrijlaten en liefde geven, ze dichtbij houden. Is het altijd een worsteling in zekere zin, Naima? Om je kinderen op te voeden. Ja, als moeder. Ja, want Dat vind ik wel. Het is, mijn kinderen zijn wat jonger. Die zijn, ik heb een zoon van 8 en een tweeling van 6. En ja, ik ben echt wel zo'n moeder, wat Ernestine ook zegt, ik wil ze bij me houden, maar ik wil ze ook het leven laten ervaren. Mijn zoon gaat binnenkort 2 dagen op schoolreisje. Ja. En ik vind dat vreselijk. En ik wil, het liefst wil ik ook zeggen, blijf maar gewoon thuis, dat hoeft niet. Hè? Maar ja, zijn vader vindt het wel belangrijk dat hij dat soort dingen doet. Maar het is, ja, want je bent wel, ik wil niet zeggen bang, maar je hoopt gewoon dat als ze volwassen zijn, dat ze weinig aanmerkingen hebben op hoe ik het heb gedaan. Ja. Er zal altijd wel iets van kritiek zijn, maar ik hoop dat het gewoon heel weinig is. Dus ja, je moet wel heel veel nadenken over elke stap die je zet, of iets wat je verbiedt, of wat je juist toegeeft. Ja, ik vind dat wel een pittige job. Ja, dus het, absoluut. Volgens mij is het de zwaarste job van de wereld, als ik het zo hoor. Ja, ja. Toch, Ernestine? Ja. Nou ja, kijk, je zet mensen neer in de wereld. Zijn we er niet om gevraagd? Nee. Dus ja, je hebt wel een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze zo stabiel mogelijk de wereld ingaan. Precies. Maar ik leer wel steeds meer. Kijk, mijn oudste dochter is al 46, hè, dus ik heb ervaring. Ja, zeker. Ja. Ik leer ook wel dat ik hun leven niet voor hen kan leiden. Dus die tegenslagen die ze krijgen, daar leer ik van, oké, het is van hen. Neem het niet op je. Laat het er los. Ja, precies. Laat het los. Het is ook zo, of jammer. Het is, hè, als moeder aldoende leer je. Mm-hmm. Hè, en dat is het jammere daaraan. Je kan het niet opnieuw doen. Of je moet nog meer kinderen krijgen en dan nog een keer doen hoe dat je het bij de ouderen hebt geleerd. Maar het is echt iets wat aldoende leer je en er komen dingen bij en er gaan dingen vanaf. En ja. Nou, dat klinkt als een interessante ontwikkeling, ook waar je zelf veel uithaalt. Maar Naima, wanneer komt het boek De Goede Papa uit? Goeie vraag. Ik zal het eens bespreken. Maar het is een goed, ja, het is een absoluut een goed onderwerp. Ja, ja, ja. Ik snap helemaal wat je bedoelt. En ja, dus meteen een idee op tafel gelegd, Natasja. Dank je. Heel goed. Kijk, die dingen gebeuren hier in de Nieuwsbv. Precies. Maar hoe dan ook, het boek Een Goede Mama ligt nu in de boekhandel. Naima Elmaslowy en Ernestine Comvalius, dank jullie wel. Dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De VPRO-documentaire serie Geen Hokjes voor ons is een enorm succes op TikTok. De serie gaat over genderidentiteit en bestaat uit 5 portretten van jongeren die ieder hun eigen verhaal vertellen. Ik ben gewoon non-binair en ik kan daar nou eenmaal niks aan doen. Soms heb ik wel, als mensen het moeilijk vinden, dat ik dan denk van, nou ja, ik kan het wel 100 keer opnieuw uitleggen. Maar ja, op een gegeven moment heeft het gewoon niet heel veel zin en dan kan ik beter gewoon verder gaan of ze het nou wel of niet begrijpen. Iedereen mag gewoon doen waar ze zelf zin in hebben. Ja, ik ga erover praten met producent Jesse Blekenmolen. Goedemiddag, Jesse. Hoi. Hi, hallo. Hey, geen hokje voor ons. Wat bedoel je daar precies mee? Dat is eigenlijk geen hokje voor kinderen die zich anders voelen. Dus niet jonge meisje, maar gewoon zijn wie ze zijn. Ja, maar willen ze dan wel een hokje? Nee, juist niet. Juist dus, niet, toch? Ja. Zichzelf niet in een hokje passen. Precies. Nou bestaat de serie uit portretten van 5 kinderen. Wat voor verhalen vertellen zij? Het zijn inderdaad 5 afleveringen over kinderen die op een manier niet in een hokje passen. En eigenlijk zijn er verhalen dat ze hun leven leiden en altijd hebben geprobeerd om in dat hokje te vallen. Maar daar niet in hoorden. En die verhalen laten we ook zien. Ja, maar dat ze dus buiten dat hokje om hun leven dus leiden. Komen ze daar dan nog obstakels tegen in dat leven, buiten dat hokje, om het zo maar te zeggen? Zeker, ja. Het is niet echt een serie die heel erg ingaat op de zwaarte. Maar ja, de wereld is nou helemaal ingericht voor de meerderheid. Mm-hmm. En daar komen ook verhalen voorbij van kinderen die daar soms tegenaan hebben moeten schoppen in het verleden. Juist. En nog steeds doen. Ja. Nou, de filmpjes zijn de afgelopen weken bijna 300.000 keer bekeken. Dat is echt heel veel. Wat voor reacties krijgen jullie op de serie? Ik had me een beetje ingesteld op dat er ook een hoop negativiteit zou komen. Oh, ja? Maar dat valt eigenlijk best wel mee, gelukkig. Heel veel mooie reacties van kinderen die zich herkennen of daar ook mee bezig zijn op een manier. Of iemand in de klas hebben. En dat was ook een beetje het doel om vooral dat gesprek te starten over dit thema. Oh ja. Nou zeg je, de kinderen zijn heel enthousiast. Hè? En dat is natuurlijk, neem ik aan, ook de bedoeling geweest om dat op TikTok te plaatsen. Want daar spreek je voornamelijk jongeren aan. Dat is dus gelukt. Zijn de volwassenen net zo enthousiast? Want je zei eerst van, ik had wel wat negatieve reacties verwacht. Ik neem aan van volwassenen met name. Ja, zeker. Nou, er zijn, ja, je hebt altijd mensen die negatief reageren. En dat kan ook. Dat is ook het doel om het gesprek te starten. En die negatieve reacties zijn er ook. Maar ik merk ook dat er heel veel mensen weer onderreageren die gewoon zeggen, laten we iedereen lekker zijn wie hem, hij, haar wil zijn. Dat valt op zich worden mee. Negatieve reacties ook weer teruggenomen door positieve reacties die het overstijgen. Kijk, en zo heft dat elkaar allemaal weer op en staan we allemaal naast dat hokje. Naast TikTok zijn de afleveringen nu ook op NPO Start te zien. Ik wil je bedanken, producent Jesse Blekemolen. Yes. Wat ze denken, laat ze spreken. Ze weten niet beter, ze zijn te onzeker. Kan me geen moe schelen. Wat ze denken, laat ze spreken. Ze weten niet beter, ze zijn te onzeker. Judge me niet, judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ze roddelen, ze judgen je. Maar zij zien jou niet struggelen. De weg naar succes is hobbelig. En slechts weggelegd voor sommigen. We kunnen vooral van de juf in een lokaal. Die de studie heeft betaald. Door te strippen aan een paal. Is het gek of normaal? Zeg me wie dat bepaalt. Skeletten in de kast, dat hebben we allemaal. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Moe schelen, wat ze denken, laat ze spreken. Ze weten niet beter, ze zijn te onzeker. Het kan me geen moe schelen, wat ze denken, laat ze spreken. Ze weten niet beter, ze zijn te onzeker. Oké, weet je wie dat is, hoor? Kijk zo watch, kijk zo whip, niet mis, hoor. Dat is Jay, hij is fris, hij is blitz, hoor. Denk zeker dat hij heel wat is, hoor. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Die ik rij is nobo nobo. Als ik kijk naar de tijd zie ik nobo nobo. Alles aan mij is nobo nobo. Nieuw nieuw, zijn die dames voor me nobo nobo. Ik heb gestolen om best wel geloof. Vrouwen bedrogen en harten gebroken. Niet altijd sober, ben soms naar de kloten. Jij bent niet beter, waar oordeel je over? Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet, judge me niet, judge me niet. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Dat betekent Bureau Buitenland op deze zender zometeen. En je hoorde Jay met Judge Me Niet, presentator Tim de Wit. Wanneer ben jij eens een keer helemaal losgegaan in je woonkamer en dacht je, mij niet bellen? Nou, dat doe ik elke avond, Natasja. Heel goed, de meeste moesten eens weten. Nou, waar gaat de reis heen vandaag, We gaan het naar Moskou, want we gaan het hebben over die mysterieuze drone-aanval van afgelopen nacht. Ongekend, hè? Ja, vermoedelijk bizar. Wel 25 drones die onder andere gericht waren op de rijke buitenwijken van de stad waar de Russische elite woont. Wie zou daarachter kunnen zitten? Waar staat het voor? En er was er vannacht ook weer een heftige drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Nou, dat gaan we allemaal uitgebreid bespreken zometeen in Bureau Buitenland. Heel goed, Tim. Vanaf 2:30 dus op deze zender. Morgen om 12:00 is de Nieuwsbv er uiteraard weer. Tot dan. Dag. Rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Het populairste visgerecht van ons land is kibbeling. Wist u dat dat van oorsprong een Joodse lekkernij is? Er blijkt nog veel meer heerlijks te vinden in de Joodse keuken. Deze aflevering brengt mij zelfs helemaal naar Antwerpen. En u dus ook. Vanavond om 8:45 bij Avrotros op NPO 2 in de streken van Boven.